То что? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أقسام التصديق أخيرك تصديقين قسملارنى دünən dedi ki təsdiqin və təsəvvür nələrə mütəalliq olur dedi ki təsdiqin bir mövrudu var amma təsəvvürün neçə mövrudu oldu 4 dənə mövrudu oldu yetəalləq oldu oranı oxuduq da bir maza yetəalləq təsdiq və təsəvvür dünən oxumuşuq oranı hə mən gəlmədim əqsamu təsdiq indi təsdiqin qismlərini oxuyuruq yənqəsimu təsdiq ilə qismin təsdiq bölünür 2 qismə Yəqinin və zənnin. Yəqin və zənn. Liənnə təsdiqə huvə tərcihu əxədə tərəfəyil xəbər və huma əl-vuqu və la-vuqu səvaun qanət tərəfül axər muhtəmələn əvlə. O, deyir ki, təsdiq bölünür iki qismə. Bir qismi yəqindir, bir qismi zəndir. Niyə bu cür iki bölünmə var? Ona görə bu cür iki bölünmə var ki, çünki hər bir xəbərin iki tərəfi var. İki tərəfdən də məqsədimiz vuqu və la-vuqudur. Vuqu, yəni baş vermə, olma, la-vuqu, olmama. Məsələn, deyəndə Zeydun qaimun, bunun vuqu tərəfi budur ki, Zeyd həqiqətən də ayaq üstədir. La-vuqu deyil. La-vuqu budur ki, ayaq üstə deyil. Məlum oldu, hər bir xəbərdə bu iki tərəf var. Diqqətlə qulaq as. Hər bir xəbərdə bu iki tərəf var, vuqu və la-vuqu. Məlum oldu. Bunların hər iki tərəfindən birinə, ya bir dəfə dəqiq iki tərəfinin birinə əmin olarsan, məsələn, vuquya əmin oldu. Bildin ki, Zeyd həqiqətən də ayaq üstədir. Və la-vuquya da heç bir ehtimal vermədin, hətta zəif də olsa bir ehtimal vermədin. Düzdür? Bu ki, vuquya bu qədər əmin oldun və la-vuquya da heç bir ehtimal belə vermədin, bu əminliyin adlanacaq nə? Yəqin. Məlum oldu. İndi oxuyaq, oxuyaq, məlum olsun. Liənnə təsdiq, niyə iki yerə bölünür yəqin vəzən? Çünki təsdiq, təsdiq nədir? Təsdiq çünki huvə tərcihu əhədi tərəfəyil xəbər. Xəbərin iki tərəfdən birinə üstünlük verməkdir təsdiq. Zəndə də üstünlük var, yəqində də üstünlük var. Yəqindəki üstünlük budur ki, vuqu, yala vuquya üstünlük verirsən, onun müqabilində olana isə ehtimal belə vermirsən. Əgər la vuquya üstünlük versən, vuquya ehtimal vermirsən. Əgər vuquya üstünlük versən, la vuquya ehtimal vermirsən. Məlum oldu. Ya da məsələn, zənn edirsən, vuquya ehtimal verirsən, deyirsən ki, çox güman ki, vuqudur. Güman edirsən. La vuquya da bir məsələn, 20% ehtimal verirsən, 10% ehtimal verirsən. Məsələn, Zeydun qayımın 80% ehtimal verirsən ki, Zeyd oradan da yoxsadır. 20% də o nəfsi bir şeydir. 49 o riyazi dəqiqliyinə olan bir şey deyil ki. Yəni, hə, 49-a kimi. Yox, 49 tam 15-ə kimi. O riyazi bir şey deyil ki, deyək ki, bu dəqiq bu cürmək. O nəfsi bir şeydir, insanın daxilində olan bir şey. O, indi bəli, insan öz-öz daxilindən hiss edir də, məsələn, bu ikisini eyni bilirəm hər iki tərəfə, ya birinə üstünlük verirəm. İndi bir tərəfə üstünlük verir, vuquya üstünlük verir və ya la-vuquya üstünlük verir. Quraq asın, vuquya üstünlük verəndə məsəl üçün, deyək ki, vuquya üstünlük verir, la-vuquya da az olaraq ehtimal verir. Bu üstünlük verdiyi tərəf zənn adlanır və təsdiqdir. Məlum oldu. Niyə təsdiqdir? Təsdiq niyə? Həm yəqindir, həm zəndir. Çünki təsdiq iki tərəfdən birinə üstünlük verməkdir. Aydındır, yəqində də üstünlük var, zəndə də üstünlük var. Amma yəqinlə zəndəki üstünlüyün fərqi nədir? Yəqindəki üstünlükdə bunun müqabil tərəfinə ehtimal verilmir, amma zəndəki üstünlükdə həmin o üstünlük verilən tərəfin müqabil tərəfinə zəif də olsa ehtimal verilir. Məlum oldu, ona görə bu cür deyir. Səva unkanət tərəfül axır muhtəmələn, istər digər tərəf, müqabil tərəf ehtimal olunsun, abla, muhtəməl olsa, Bu, biri tərəf olacaq zən, avla, muhtəməl olmasa tərəf olacaq yəni. Fəin kanə hazət tərcih, əgər bu tərcih olsa, məə nəfi ehtimali tərəfil axər bəttən, fəxuvəli yəqin. Əgər bu üstünlük nə ilə olsa, bu üstünlük digər tərəf, müqabil tərəfə verilən ehtimalı nəfi eləməklə olsa, yəqinən, bəttən, Fahuvel yakin. Buna ne diyeceğiz? Yakin diyeceğiz. İki taraftan birine üstünlük verir. İki tarafımız nedir? Vugu ve la vugu. Düzdür. Deyelim ki, vuguya üstünlük verdik. İndi bu vuguya üstünlük verməyimiz la vuguya ehtimalı qətən nəf eləməklə birlikdə olarsa, bu olacaq nə? Yəqin. Yəni, deyirik ki, la vugu ümumiyyətlə mümkündür. Heç belə 1% belə ehtimalımız yoxdur. Aynı oldu. Üstünlük deyilmə, ehtimal ümumiyyətlə vermirik. Onda vugu tərəf olacaq nə? Yəqin. Məlum oldu bu cümlənin mənası? Hə? Fəin kanə haza tərcih. Əgər bu iki tərəfdən birinə ki üstünlük veririk. Bu üstünlük mənəfi ehtimali tərəfil axər müqabil tərəfin ehtimalını nəfi eləməklə birlikdə olarsa özür nəfi bəddən yəqinən qətən. Fəhubəl yəqin. Buna yəqin edir. Fəin kanə mə vücudil ehtimal zəifən. Yox, müqabil tərəfə ehtimal verəcəyik. Müqabil tərəfin mövcudluğuna ehtimal verəcəyik, amma zəif bir ehtimal verəcəyik. Onda həmin tərəf olacaq nə? Fəhuvə zən. Ehtimal verdiyimiz tərəf yox, ha? Tərcih verdiyimiz tərəf. Tərcih verdiyimiz tərəf olacaq nə? Zən. Asan da, ha? Əsas mən ona görə biraz şey edəm ki, ibarəni tutasınız. Belə, mətləb asan. Və tovzih zalik. Deyir, bu dediklərimizi izah edək. Ənəkə iza ərəstə ələ nəfsikə xəbərən minəl əxbar. Əgər sən öz nəfsivə təqdim eləsən, ərz eləsən xəbərlərdən bir xəbəri, məsələn, Zeydun qaimın. Fəəntə la təxlu ən ihtə halatı ərbəə. Sən deyir, dörd haldan birindən xali dövsən, dörd haldan birindəsən. İmma ənəkə la təcuzu illa tərəfən vahidən minhu. İmma vuku'ul xəbər av ədəmu vuku'ihi. Bir dənə xəbərdir, Zeydun qaimun. Zeydun qaimi ərz edirsən özü və. Yəni, nə deyirsən, elə bir ki, nədir, Zeydun qaimun xəbərinə münasibət bildirirsən də, belə deyək. Burada dörd haldan xali dövsən. Ya sən bu Zeydun qaimun xəbərinin iki tərəfindən birini götürürsən, amma digər tərəfini qeyri-mümkün sayırsan. Yəni, deyirsən, bu iki tərəfdən yalnız bir tərəfi mümkündür, digər tərəfi qeyri-mümkündür. Ya bu cür nədir? Ona görə deyir, İmma ənəkə la təcuzu illa tərəfən vahidən minhu. O dörd haldan biri budur ki, sən bu xəbərdə yalnız bir tərəfi mümkün hesab edirsən. Bu yalnız bir tərəf dansıdır, ya vuku'ul xəbərdir, ya ədəmi vuku'dur, ya ədəmi vuku'dur. Ya baş verib, ya baş verib. Bu bir hal. İkinci hal. İmma əntəcuzət tərəfeyn və təxtəmiluha məən. Ya sən hər iki tərəfi mümkün hesab edirsən və hər iki tərəfə də ehtimal verirsən ki, bu ola bilər. Aydındır. Bir xəbər gəldi. Xəbərdə iki tərəf var. Ya iki tərəfdən yalnız birini mümkün hesab edirəm, obusu mümkün hesab edəmirəm. Ya da hər iki tərəfin baş verməsini ehtimal edirəm. Aydın oldu? Bu ehtimal verdiyim hissə üç yerə bölünəcək. Oradan çıxacaq zən, şək, vəhm. Aydındır? Ehtimal vermədiyim hissə olacaq ancaq nə? Yəqin. Vəl əvvəl huvəl yəqin. Birincisi nədir? Yəqindir. Hansı ki, ehtimal vermirəm. Yalnız bir tərəf ehtimal verirəm. Və sani, ikincisi, ikinci nə idi? Huvə təcvizu tərəfin. Hər iki tərəfi mümkün hesab edəməkdir. Ləhu səlasu suvər. Əgər hər iki tərəfini mümkün hesab edirəmsə, bunun neçə surət olacaq? Üç surət olacaq. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُ Çünki bu, hər iki tərəfə ki, mümkün hesab edirəm, bu üç surətdən xali deyil. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُ Çünki bu hallardan xali deyil. İmma ya əngətəsavət tərəfan fil ehtimal ya vuqu ilə la vuqu ehtimalı eynidir. Hər iki tərəfdəki ehtimallar nədir? Eynidir. Av yətərəccəh əhəduhuma ələl axər ya birinin digərinə üstünlüyü var. Ya vuqunun lavuquya üstünlüyü var, ya lavuqunun vuquya üstünlüyü var. Məlum oldu. Bura kimi çıxdı neçə qisim? İki qisim hələ ki. Yəqin və şək. Aydındır. Bir tərəfə, yalnız bir tərəfə mümkün hesab edəm, bu yəqindir də. O bir tərəf nə oldu? Ən yətəsavva tərəfən fil ehtimal. Ehtimalda hər tərəf eynidir. Bu oldu şək. Av yətərəccə əhədumə ələl axər. Ya da bir tərəfdən, iki tərəfdən biri digərindən nədir? Üstündür, bunu hələ bölmür, indi bölür. Fə in təsavət tərəfan, fə huvəl musəmmə bir şək. Əgər tərəflər eynidirsə, vuqu ilə lavuqu ehtimalı eynidirsə, buna nə deyəcəyik? Nə adlanır bu? Şək adlanır. Və in tərəccəhə əhəduhuma, əgər yox, ikisindən, və yaxud və in turəccihə əhəduhuma, əhəduhuma, sən ikisindən birinə üstünlük versən, فَإِنْ كَانَ الرَّاجِحْ مَزْمُونَ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ deməli, فَإِنْ كَانَ الرَّاجِحْ مَزْمُونَ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ فَهُوَ اَزَّنَّ الَّذِي هُوَ مِنْ اَقْسَامِ التَّسْدِيهُ. Bu cümlədə zahirən şey var. Nədir? Natamamlıq var, naqıslıq var. Ha? Siz elə gəlmir. Deyir, وَإِنْ turəccihə əhədəhuma qarı oxudum, in turəccih mən turəccihə oxumuşamsa səhv ha, o indi bir məntiqdən çox qramatik fikirim və in turəccih əhədəhuma hələ məsələ oradır, məsələ buradır ki turəccih əhədəhuma fə in kanər racih məzmunəl xəbər və vuqu əhu fə huvəzə deyir, iki ehtimaldan birinə, iki ehtimaldan birinə üstünlük versən və əgər üstünlük əgər iki tərəfdən birinə üstünlük vermirə bir tərəf olur racih, o bir tərəf olur nə? Mərcuh. Racih və mərcuh. Üstünlük verdiyim tərəf racih deyərlər. O şeyə ki üstünlük vermirəm ona deyərlər nə? Mərcuh. İndir və bu racih verdiyim tərəf xəbərin məzmunudursa, xəbərin məzmunu yəni vuqusu. Məzmun nədir? Zeydun qaimun. Xəbərin məzmunudursa və vuqusudursa vuqu ayrı bir şeydir elə. Üstünlük verdiyin tərəf xəbərin məzmunudursa, yəni vuqusudursa, onda o zəndir. Şeyx Rəhməhullahın bu cümləsi çıxır ki, əgər la vuquya üstünlük verməsən, yox, la vuquya üstünlük versən, nədir bu zəndir? Zənd, amma bu cümlədən belə çıxır ki, zəndir. Aydındır, deyir ki, əgər iki tərəfdən birinə üstünlük versən və üstünlük verdiyin tərəf xəbərin məzmunu və vuqu tərəfidirsə, nədir? O zəndir. Aydındır? Gərək tam cümlə bu cür olardı. Baş üstünlüyü nədir versən o zəndir? Fə in kanər racih məzmunəl xəbər. Əgər racih xəbərin məzmunudursa və vuqu əhu və vuqusudursa, av ədəmə nədir, vuquihi və yaxud ədəmə məzmunil xəbəri üstünlük verdiyin tərəf ya xəbərin məzmunu olar və yaxud qeyri məzmunu ya vuqusu olar, ya la vuqusu olar həmin üstünlük verdiyin tərəf huvəz zən, aydın da zən nəinki ancaq vuqusu burada biraz natamamlıq var, diqqətinizdə olsun əlləzi huvə hansı ki o zən min əqsamı təsdiq təsdiqin qısımlardır, deməli təsdiqin neçə qısmı var? İki, yəqin və zən və in kanə racih üstünlük verdiyin tərəf ət tərəful axər başqa bir tərəf olsa yəni nə? Lavuqu tərəf olsa fəhu və əlvəhəm ya mən səhv oxuyam ya bu ibarələr şeydir deyir ki fə in kanə racih ət tərəful axər üstünlük verdiyin tərəf əgər müqabil tərəfdirsə, fəhu və əlvəhəm. Deməli, bu tərəf fəhəmdir. Deməli, seçir. Başqası. Fəhu və qayıtsın şeyə, vüquya qayıtsın ki, əgər o birisi tərəf lazım. Yox, burada bu cürmə. Fə in kanəl əl-mərcuh ət tərəful axər fəhu və əlvəhəm. Çünki mərcuh tərəfə vəhm deyərik. Mərcuh tərəfə vəhm deyərik. Racih tərəfə nə deyərik? Zən deyərik də bu məlumdur, müsəlləm məsələdir də. Ay nə oldu? Burada baxın nə deyir? Deyir ki, in kanə racih məzmunəl xəbər və vuquəhu fəhu və əzzən. İki tərəfdən deyir və in ya tərəccəhə oxuyaq, ya turəccəhə oxuyaq, fərqi yoxdur. Əhədəhuma, iki tərəfdən birinə üstünlük verirsən, düzdür. Üstünlük verəndə, in kanə racih məzmunəl xəbər. Əgər üstünlük verdiyin tərəf xəbərin məzmunudursa, o zəndir deyir. Sonra deyir ki, və in kanə racih, üstünlük verdiyin tərəf, ət-tərəful axər, digər tərəf isə onda o vəhmdir. Siz deyil axı bu sözlər. Düzdür, sözün zahiri də, amma belə fırlatmaq olar ki, burada fəhubədəki hubə qayıdır məzmuna. Deyir, in kanə racih, məzmunun xəbər birinci deyir. Sonra deyir, o birisi xəbər olsa, məzmunun xəbər vəhmdir. Birincisi de izah eləmək olar. O ki, burada deyir, ət-tərəful-axər. Ət-tərəful-axərdən məqsədi nədir? Şeydə, yəni ki, ədəm, lavuqu. Yəni, əsə lavuqu. İndi deyir ki, imkanər razi. Əgər üstünlük verdiyin tərəf, ət-tərəful-axər, həmin o vuqunun müqabilində olan lavuqudursa, nədir o? Fəhuvəl-vəhəm. Vəhəmdir, doğru. Bildim, onu deyirəm. Deyirəm, düz cümlənin zahiri odan, beləcə izah eləmək olar ki, huvənin, huvə qayıdır şeyə, məzmuna. Qayıtsının məzmuna, yenə bir vəhm olmur axı? Yox, məzmuna qayıtsa vəhm olur axı. Niyə bu əvvəldə nə deyib? İmkanər racih məzmunul xəbər. Yox, onu deyirəm. İndi bu ikinci cümlədə. İmkanər racih, bu tərəful axər, yəni ki, lavuqu olsa, huvəni qaytarıram məzmunul xəbərə, məzmunul xəbər ordu vəhm. Sən demək istəyirsən ki, əgər desə imkanər racih tərəful axər, sən belə demək istəyirsən. Hə, məzmunul xəbər. Bildim nə demək istəyirsən. Deyir ki, imkanər racih məzmunul xəbər, əgər üstünlük verdiyin tərəf xəbərin məzmunudursa, düzdür, olacaq zən. Hə. Yox, əgər üstünlük verdiyin tərəf digər tərəfdirsə, onda o məzmunu xəbər vəhm olacaq. Demək olar. Əlləzi huvə min əqsamil cəhil. Hansı ki, bu nədir? Vəhm nədir? Cəhlin qismi. O belə, çox görmək ki, onu deyir şeyx. Əhsən. Çünki belə bu cürünə götürsək də bu qədər səhvə yol verməz. Çox güman ki, elə bu cür nə deyil, bəli. Amma burada şərtlə gətirir. Ha, o ki, mən əvvəldə dedim, natamamlıq var. O da belə şeydir. Onu da, məsələn, bu sözdən həlləmək olur. Çünki misal olaraq deyir. Əgər deyir ki, xəbərin məzmunu üstün tərəfi olsa, çünki bu tovcihlə baxsaq, xəbərin məzmununa biz burada zənlə deyirik, vəhəm də deyirik. Əgər xəbərin məzmunu üstün tərəfi olsa, onda həmin tərəfə zən deyəcək. Yox, üstün tərəf lavuqu olsa, digər tərəf olsa, onda biz vəhm, xəbərin məzmununa nə deyəcəyik? Xəbərin məhmununa, məzmununa vəhm deyəcəyik. Əhsən, elə-elə bu cür nədir? Əlləzi huvə min əqsamil cəhl. Hansı ki, vəhm nədir? Cəhlin qisimlərindəndir. Və huvə əqsuz zən. Bu da nədir? Zənnin əksidir. Vəhm zənnin əksidir də. Aydındır. Məsələn, 80% üstünlük versən bir tərəfə bu zəndir, 20% ehtimal verirsən, bu vəhmdir. Lavuquya üstünlük versən, ehtimal, zəif ehtimal verdiyin tərəf vəhm olacaq, lavuqu olacaq nə? Zən. Vuquya üstünlük versən, vuqu olacaq zən, lavuqu olacaq nə? Vəhm. Burada bir dənə məsələ var. Bu ki, deyir, ha... Vəhm cəhlin qisimlərindəndir. Oxuyacaq. Lağasın. Oxuyacaq cəhl, cəhli təsəvvürü var, cəhli təsdiqi var. Burada da deyir ki, vəhm cəhlin qisimlərindəndir. Axı, biz bu əvvəlki dəstə oxumuşuq. Oxumuşuq ki, xəbərdəki nisbəti idrak eləmək ində şəkki və təvəhüm. Şək və təvəhüm məqamında xəbərdəki nisbəti idrak eləmək nədir? Xəbərdəki, qoy bir dənə iradə deyim, xəbərdəki nisbəti idrak eləmək şək və təvəhüm zamanı nədir? Təsəvvürdür. Düzdür? Təsəvvür də nəyin qismidir? Amma orada dedi ki, vəhmdir. Yəni, təsəvvür nəyin qismidir? Təsəvvür elmin qismidir. Düzdür? Təsəvvür elmin qismidir. Burada gəlir deyir ki, vəhm nəyin qismidir? Cəhlin qismidir. Nəyə cəhəti? Orada ki, vəhmlə cəhil deyir, orada deyir ki, təsəvvürün qismidir. Təsəvvürün qismindən məqsəd budur ki, məsələn, Zeydun Qaymun deyirəm, amma Zeyd ayaq üstə deyil. Vaqi ilə uyğunluğu yoxdur, amma Zeydun Qaymun özü yenə də bir təsəvvür olaraq qalır. Mən o cəhildən baxmıram ki, bu vaqiyə uyğundur ya yox. Yəni ki, cəhlim olsa buna heç. Orada cəhil və şəkk eləmək özü cəhlin qismidir. Vəhmlə şəkk eləmək. Özü cəhlin qismidir. Amma yenə də o cümlə özü təsəvvür olaraq qalır. Cümləyə mənim elmim olur, cümlənin surətində mənim elmim olur, cümlənin surəti olur, mənim üçün təsəvvür. Amma bu işin həqiqətə uyğun olub olmamağı olur cəhlin qismi. Zəhv, yox, düz deyirsən, əhsən. Elmin cavabı budur ki, bu ki deyir, min əqsamil cəhl, vəhm cəhlin qismindəndir, yəni cəhli təsdiqinin qismindəndir. Mən ki, deyirəm, Zeydun qaimun deyirəm və vəhm eləyirəm, Zeydun məsələn qaim olmamağına vəhm eləyirəm. Düzdür, o nisbətə vəhm edirəm də, zəif ehtimal verirəm. Bu nisbət, nisbət ki var, onun idrakim var da, bilirəm Zeyd Qaim nə deməkdə? Bu nisbətə idrakım var, elmim var. Burada mənim cəhli təsəvvürüm yoxdur. Mən bilirəm bu nisbətin olan şeydir. Zeyd ayaq üstədir. Və yaxud Marsda həyat var. Düzdür? İndi mən 80% ehtimal verirəm ki, Marsda həyat var. 20% ehtimal verirəm ki, Marsda həyat yoxdur. Bu 20%-im oldu nə? Vəhm. Düzdür? 20%-im oldu vəhm. Amma məsələ buradadır ki, mən Marsda həyatın olmamağına əminəm, əmin deyiləm. Əmin deyiləm. Düzdür? Təsdiqim yoxdur orada. Düzdür? O təsdiqə cahiləm. Amma bu nisbətə ki, cahil deyiləm, nisbətə aliməm. Məlum oldu? Cəhil iki qismdir. Elm iki qism olduğuna görə, elm olduğu kimi, elm təsəvvürü və təsdiqi ki var. Cəhil də cəhil təsəvvürü və cəhil təsdiqi. Oxuyacaq. Cəhil təsəvvürü budur ki, təsəvvürə cahiləm. Cəhil təsdiqi budur ki, təsdiqə cahiləm. Bu cümlədə mən Zeydun Qaimun məsələsində vəhm ki deyirəm, amma təsdiqə cahiləm. Təsəvvürə ki, cahil deyiləm. Bilirəm də Zeydun Qaimun nədir. Yəni, qaimi Zeydə həmin nisbətə idrakim var. Əl-Mirrixu məskun. Bu cümlədə məskunun mirrixə nisbətinə nədir? İdrakim var. Cəhli təsəvvürüm yoxdur. Təsəvvürüm nədir? Cəhlim həmin təsdiqdədir. Ona görə vəhmə deyirik ki, min əqsamil cəhl, yəni min əqsamil cəhli təsdiqi. Cəhlin təsdiqi qismindəndir. Nəinki təsəvvürü? Aydındır, bu cümlənin zahirini götürsək, zahiri düzgündür. Əgər götürsək, min əqsamil cəhl, yəni cəhlil mütləq. Bu cümlə səhvdir. Çünki nisbətə də ehtimal verirəm. O ki, vəhm eləyir, amma vəhmdə eləyəndə həmişə oxuyacaq indi müəyyən üsul kitablarında ki, müəyyən yerdə də cavab verəndə deyirlər ki, məsələn, təsəvvür təsdiqdən əvvəl gəlir. Yəni, birinci bir şeyi təsəvvür eləyəsən, sonra təsdiq eləyəsən. İndi burada mən vəhm eləyirəm, amma düzdür bu təsdiqdür. Mən burada vəhm eləyirəm. Mən nəyi vəhm eləyirəm? Bilmədiyim bir şey vəhm eləyirəm. Bilmədiyim bir şey vəhm eləmək mümkündür? Yox, qeyri-mümkündür. Nəyi vəhm eləyir? Deməli, mənim təsəvvürüm var da bu barədə. İdrakim var bu şeyin nisbətə. İdrakim var, təsəvvürüm var, elmi təsəvvürüm var. Təsdiqə cahiləm. Aydındır? Ona görə vəhm deyir, cəhlin qismindədir. Mütləq cəhlin yox. Təsdiqi cəhlin qismindədir. Burada diqqət durun. Və huva əksu zən ki, vəhm də zənin əksidir. Əhsən əbdüsün. Fətəkun əl-halat ərbəan. Bəs deyir, nəticə etibarından neçə hal olacaq? 4 hal olacaq. Vələ xamisətə ləhə, 5-cisi də yoxdur. İndi bu 4-ü bir-bir deyir. Birincisi əl-yəqin, birincisi yəqindir. Huvə ən tusəddiqə biməzmunil xəbər vələ təxtəmil kizbəhu av tusəddiq biədəmihi vələ təxtəmil sidqəhu. Ey, mənə bura kim deyir? Yəqin nədir? Yəqin budur ki, sən xəbərin məzmununu təsdiq eləyirsən və xəbərin kizbinə də ehtimal vermirsən. Yaxud xəbəri məzmun, lavuqu deyək də, bir ədəmir məzmun, yəni lavuqu. Ha? Xəbərin lavuqusunu təsdiq eləyirsən, yəni baş vermədiyini təsdiq eləyirsən və la təxtəmir sidqəhu və xəbərin baş verdiyinə də ehtimal vermirsən. Aynı oldu. Ey ənəkə tusaddiq behi ələ nəhvil cəzm. Yəni, sən ələ nəhvil cəzm təsdiq edirsən xəbəri. Ümumiləşdirdi ha, yəqini. Yəqin budur ki, ən tusaddiqə behi ələ nəhvil cəzm. Qısa şəkildə, məsələn, hansı şeydədir o? Deyir ki, yəqin nədir? Təsdiqun cazim. Təsdiq eləməkdir. Nə cür? Cazim. Yəni, qətən. Yəni, başqa tərəfə ehtimal verməmək şərti ilə. Əmin olursan, yavaş verir, yavaş verir. Və huva əla qismi təsdiq. Bu, təsdiqin iki qismindən nədir? Əlasıdır. Əla, üstünüdür. Aydındır. Burada da bir dənə məsələ var. Bu məntiqlə belə də gərək müəyyən şeyləri deyəsən ki, zihin işləsin. Məsələ budur ki, biz qabaqçı dərsdə oxuyacaq. Yəni, bundan sonraki dərsdə oxuyacaq ki, cəhl iki cür cəhl var. Cəhl-i bəsit var, cəhl-i mürəkkəb var. Düzdür? Və sonra bəhs edəcək ki, cəhl-i mürəkkəb cəhlin qismidir, yoxsa elmin qismidir? Deyir, cəhlin qismidir. İndi, cəhl-i mürəkkəb nədir hələ? Bir tərifim verək. Cəhl-i bəsit budur ki, mən bilmirəm və bilmədiyimi də bilirəm. Düzdür? Cəhl-i mürəkkəb budur ki, bilmir, bilmədiyindən də xəbəri yoxdur. Elə bilir ki, bilir. Yəni, məsəl üçün, baxaq, bu kitabdır, düzdür? Cəhl-i mürəkkəb deyir ki, bu kitab deyil, bu telefondur. Və yəqinən bilir ki, bu telefondur. Sadəcə bunun problemi nədir? Bu əmin olduğu şey həqiqətlə uyğundur. Əmindir ha bunun. Bunun telefon olduğuna əmindir. Halbuki həqiqətdə bu kitabdır. Bu isə əmindir ki, bu nədir? Bu telefondur. Amma halbuki həqiqətdə bu kitabdır. Özünə desən and da içər ki, and olsun Allaha bu telefondur. Niyə? Çünki bu yazığın əmini var da buna. Aydındır? Bu gətirəcək Şeyx Rəhmanlı gətirəcək ki, cəhl nəyin qısı? Cəhl mürəkkəb. Cəhldir yoxsa elmdir? Cəhldir. Düzdür? İndi bu cəhl mürəkkəbin yəqini var bir şeyə, yəqini yoxdur. Var. Var. İndi bu yəqinin tərifindən götürsək, burada yəqini nəyin qismindən sayır? Elmin qismindən sayır. Düzdür? Deyir ki, yəqin təsdiqun cazimun. Diqqət eləyin. Yəqin və yaxud buradakı demək, ənnəkə tusaddiq bihi ənnəkə tusaddiq bihi sən xəbərin məzmununu təsdiq eləyirsən. Xəbərin məzmunu təsdiq eləyirsən. Əla nəhvil cəzm. Cəzm yolu ilə. Cəzm yolu ilə mənası nədir? Yəni ki, başqa tərəfə ehtimal vermirsən. Düzdür? Yəni, əminsən. Aydındır, 100% əmin. Əla nəhvil cəzm, yəni 100%. 100% əminsən. Bunu desək ki, bu yəqin elmin qismidir. Nabiz İndi, qalın. Qulaq asın. İndi cəhl-i mürəkkəb. Diqqət edin, cəhl-i mürəkkəb. Cəhl-i mürəkkəbdə mənim yəqinim var ki, bu kitab deyil, bu telefondur. Düzdür? Deyir, cümlən budur. Bu telefondur. Düzdür? Həqiqətdə nədir, nəcür olmalıdır? Xeyr, bu telefon deyil. Təsdiqim bu olmalıdır həqiqətdə. Düzdür? Amma mən təsdiq edirəm xəbərin məzmununu. Deyirəm ki, bu telefondur. Təsdiq elədim, deyir, təsdiq edirsən. Təsdiq elədim deməz, elədim. Əla nəhvil cəzm oldu, bəli, onda olsun Allaha deyirəm ki, bu kitab deyil, telefondur. Əla nəhvildə cəzm oldu. Amma həssinində bu həqiqətlə uyğun deyil. Cəhl-i mürəkkəbdəyəm. Yəqinin də tərifini belə verir, deyir ki, bu yəqin nəyin qismidir? Elmin qismidir. Gərək onda deyim ki, cəhl-i mürəkkəb deyil, elmin qismidir. Bəli. Niyə deyirəm ki, cəhl-i mürəkkəb? Bəli. Nədir cəhlin qismidir? Amma burada nə çatmır? Burada əsas və həmin təsdiqi vaqe ilə mütabiq olsun. Əhsən, əhsən. Və həmin təsdiqi vaqe ilə mütabiq olsun. Yəqinin iki cür tərifi var. Bir yəqin var bi mə'nəl əəm. Bir yəqin var bi mə'nə əxəs. Mə'nəl əəm bu şeyxin burada verdiyi tərifdir. Amma gərək belə verməsin. Və səhv eləmirəmsə qabaqda ki bəhslərdə şeyx elə bi mə'nəl əxəs tərif verir. Amma burada onu vermir. Burada yəni işqallıdır bu söz. Bi mə'nəl əəm şey həm cəhl-i mürəkkəbə şamil olur, həm də təsdiq olur. Bi mə'nəl əəm yəqin şeyxin burada verdiyidir. Yəni təsdiqun cazimin. Təsdiq eləsən məzmunu xəbəri. Və cəzm deyilirsən. Amma vaqe ilə mütabiqdə bu yoxdur. Yəqin bi mənəl əxəsdə, bəli, əlavə budur ki, vaqe ilə də mütabiq olsun. İndi yəqinin bu tərifini götürək. Təsdiq edirsən məzmunu xəbər, cəzm edirsən və vaqe ilə də müvafiq olsun. İndi deyək ki, bu yəqindir. İndi cəhl-i mürəkkəbin yəqininə baxaq. Cəhl-i mürəkkəb təsdiq edir məzmunu xəbər. Məzmunu xəbər nədir? Bu telefondur. Kitaba deyir bu telefon. Təsdiq edir bunu. Ondan sonra, təsdiqdən sonra cəzm deyir. Onda da içər ki, onda olsun Allah. Bu nədir? Bu telefondur. Düzdür. Amma bu vaqe ilə uyğundur ya uyğundur? Uyğundur. Deməli, biz ki deyirik, yəqin elmin qismidir. Hansı yəqinlə danışırıq? Yəqin bir mənə əxəs. Aydındır? Deməli, cəhl-i mürəkkəb elmin qismi olmadı. Cəhl-i mürəkkəb elə cəhlin qismi. Ay, bu mühüm nöqtədir, diqqət edin. Zəndə də onda həmin məsələ olacaq. Əzən huvə ən turəccəhə məzmunəl xəbər av ədəməhu mə təcviz tərəfil axər. Nə deyirsən? Zənnə də elə həmin məsələlər yazılır. Zənnə də həmin məsələ olacaq. Zənn edirəm, zənnim vaqe ilə müvafiq deyil. Müvafiq deyilsə, oldu nə cəhl oldu. Zənnimdə də cəhl mürəkkəb ola bilərəm də. Oldu nə cəhl oldu. Zənnimə elm deməyəcəm axı. Həqiqətlə gərək uyğun olsun. Deməli, onda təsdiqin məqsədi o deyil ki, kiminsə yəqin eləsin, ya sən eləsin. Məqsəd onun yəqin elədiyi və ya sən elədiyi şeyin vaqe ilə həqiqətdə mütabiqliyidir. Bəli, bu birində hələ demirəm, tam düzgün söz verindir. Orada uzun bəhslər var. Yerə təfsilatı şeylərə müraciət eləyəsən kitablara. Əl-qərəz, əz-zən huvə ən turəccəhə məzmunəl xəbər av ədəməhu mə təcvizə tərəfil axər. Zən budur ki, sən iki tərəfdən birinə üstünlük versən, ya xəbərin məzmununa, ya qeyri məzmununa. Digər tərəfin də amma mümkünlüyünü etiraf edirsən. Və huva ədna qismi təsdiq. Zən təsdiqin aşağı qismidir. Əla qismi yəqindir zən. Vəhəm. Və huva ən taxtam ilə məzmunəl xəbər. Sən xəbərin məzmununu, av ədəməhu. Ya da xəbərin məzmununu, ya ədəm məzmunu. Ya vuqunu, ya la vuqunu. Ehtimal verirsən. mə tərcihi tərəfil axir, amma digər müqabil tərəfə üstünlük vermək şərti ilə. Düzdür? Buna nə deyəcəyik? Vəhm deyəcəyik. Də geniş izah eləmirəm də bəxtimlə açırıq. Şək huvə ən yetəsava ha? Zənn ediksin ha. Ha. Şək huvə ən yetəsava ehtimalul vuqu və ehtimalul ədəm. Vuqu ilə la vuqu olmaqla olmamaq nədir? Ehtimalı hər ikisində eynidir. Şək buna deyirlər. Məlum oldu? Tənbih. Ya yu'raf mimma taqaddam əmran. Əvvəldə danışdıqlarımızdan iki məsələ məlum oldu. Əl-əvvəl, birincisi, ənnələ vəhmə və şək leysə min əqsamı təsdiq. Vəhm və şək təsdiqin qismləridir. Bəlhuma min əqsamı cəhl. Bəlkə o, nədir? Cəhlin qismlərindir. Amma hansı cəhlin? Əl-cəhlu ət-təsdiqi. Təsəvvürü yox. Və sani, ikincisi, ənnə zənnə vəl vəhmə daimən yətəakisan. Zən və vəhm həmişə mütəakisdirlər. Bir-birinin əksidirlər. Bir tərəf zən olanda, o bir tərəf vəhm olur. Bu biri tərəf zən olanda, o biri tərəf nə olur? Yenə də vəhm olur. Aydındır? Fə innəkə iza təvəhəmtə məzmunəl xəbər, bəs əgər sən xəbərin məzmununu vəhm eləsən, fə əntə təzunnu bi ədəmihi. Deməli, sən ədəmi məzmuna nədir? Zənn edirsən. Sən vuquya vəhm eləsən, la vuquya zənn edirsən. Aydındır? Vuquya zənn eləsən, la vuquya vəhm edirsən. Və iza kuntə tətəvəhəm ədəməhu, əgər lavuqunu vəhm eləsən, deməli, fə innəkə təzunu bi məzmunuhu, bi məzmunuhu. Deməli, sən vuqunu nə edirsən? Zənn edirsən. Fə yakunu zənn li əhədi tərəfeyn təvəhümən li tərəfil axər. Bəs nəticə etibarından iki tərəfdən birinə zənn eləmək nədir? Digər tərəfə vəhm eləmək deməkdir. Aydındır? Vuqu və lavuqu. Vuquya zənn eləmək, lavuquya vəhm eləmək deməkdir. Lavuquya zənn eləmək, vuquya vəhm eləmək deməkdir. Elhamdülillah, Rabbil alamin. Sağ olun, Rabbil alamin.